Nie chodź w dresie, nie chodź w dresie. Nie chodź w dresie, nie chodź w dresie. Nie chodź w dresie, nie chodź w dresie. Nie chodź w dresie, pulsaj się. Przed twoje ołtarze przychodzą dresiarze i parkują wozy. Na dziewczyny mówią kozy albo lachociągi. Demolują autobusy i pociągi. Dlatego bracia i siostry w hip-hopie nigdy dresu nie kupię. Chociaż jest taka moda, że i raperzy chodzą w dresach, bardzo mi ich szkoda. Mogę w bramie dać im loda dla ochłody. Nie chodź w dresie, nie chodź w dresie. Nie chodź w dresie, nie chodź w dresie. Nie chodź w dresie, nie chodź w dresie. Nie chodź w dresie, pultaj się. Nie fajansuj i nie rób melanżu bananowcu, bo w dresie nie wejdziesz. Na moim koncercie bramka interweniuje. Złożysz rączki w kajdaneczki skuje. Nie pomogą koledzy z KGB szpiedry, bo mój hip-hop jak wózka radarowa CIA-u przeżywa twój pusty mózg zasrany, przyjacielu. Do lamusa dresia żula gusie. Chodzenie w dresie jest w złym guście i minie stres. Będzie dresów kres, na ulicy wieczorem będzie bez dresów okres. Będzie spokój też, mało chamstwa, rzadsze pobicia, większa kultura picia, bo każdy uzna, że noszenie dresu nie ma sensu. Nie chodź w dresie, nie chodź w dresie. Nie chodź w dresie, nie chodź w dresie. Nie chodź w dresie, nie chodź w dresie. Nie chodź w dresie, pultaj się. Nie chodź w dresie, nie chodź w dresie. Nie chodź w dresie, nie chodź w dresie. Nie chodź w dresie, nie chodź w dresie. Nie chodź w motherfucking dresie.